योगेश्वर घनश्याम ने कहा तुरंत पुकार, ले अर्जुन दिन है अभी कर इसका संहार। व्याकुल भयभीत जयद्रथ हो बोला तत्क्षण कंपित स्वर में, भाई दुर्योधन ये कैसा आश्चर्य हो गया क्षण भर में। अर्जुन बोले ओ नीच देखिया है ईश्वर की माया है, तुझसे अधर्मियों ने जग में कब भेद शाम का पाया है। अब तक उनका अपमान किया, अब अंत समय सच्चे मन से अपने पापों की क्षमा मांग बंशी वाले मनमोहन से। छोड़ा जब गांडीव से अर्जुन ने निज बाण, शीश जयद्रथ का कटा गए उसी क्षण प्राण। कुरु सेना में मच गया भीषण हाहाकार, पांडव गण का गगन में गूंजा जय जयकार। बोले श्री कृष्ण युधिष्ठिर से, हे भाई तुम्हें बधाई है, अर्जुन ने जो की प्रतिज्ञा की वह पूरी कर दिखलाई है। अर्जुन कह उठे किया मैंने रण में क्या काम बढ़ाई का, मेरा प्रण पूरा होने में है मुख्य हाथ यदुराई का। करता है यह वेश के किंतु अकर्ता नाम, कृपा इन्हीं की से हुआ पुनः आज यह काम। अगले दिन निज बहन से बोले नंद कुमार, सुन सुभद्रे पार्थ ने दिया जयद्रथ मार। वह बोली प्रतिशोध का पूर्ण हुआ कब कार्य, बाल निधन का हेतु तो है गुरु द्रोणाचार्य। यदि रण में रचते ना वे चक्र व्यूह महान, मेरे प्यारे लाल का क्यों होता बलिदान। भांति हृदय में बहन का पहुंचा हाहाकार, बोले अच्छा करूंगा इस पर पूर्ण विचार। यह सुन फिर वह कह उठी हो अत्यंत अधेर, दादा से कम नहीं है द्रोण रण कुशल वीर। वृक्षतानेक दृढ़ सेन क्षेम वसुदान, सत्यजीत मारे हैं पांचाल सुंधवा शिव आदि के उन गुरुवर ने संहारे हैं। सुनती तो यह हूँ सुत मारे श्री धृष्ट ध्युम्न तलक के हैं, वे वृद्ध 400 वर्षों के रण में 40 वर्ष के हैं। तो फिर धृष्ट ध्युम्न ही होंगे उनके काल, इतना कह निज शिविर को चले नंद के लाल। अब तब जो ही अगले दिवस छिड़ा युद्ध घमसान, कर डाला आचार्य ने समरस्थल शमशान। 100-200 नहीं सहस्रों ही रणबांकुरे संहार दिए, वध किया विराट राज का भी श्री द्रुपद राज भी मार दिए। तब धृष्टद्युम्न द्रुपद सुत ने प्रण किया कि मैं बदला लूंगा, यह खग साक्षी है इससे सिर आज द्रोण का काटूंगा। जो पुत्र द्रुपद राजा का है भाई द्रौपदी बहन का है, इन द्रोण ब्राह्मण वध ही को वह यज्ञ कुंड से जन्मा है। यह कह धृष्टद्युम्न ने देखा चारों ओर छाई युद्ध क्षेत्र में इस प्रण की ध्वनि घोर। उधर धनंजय भी हुए मन में कुछ बेचैन, सुधि आई अभिमन्यु की बोले हरि से बैन। जलता यदि हृदय द्रोण का भी जिस तरह कि मेरा जलता है, तो उनको अनुभव हो जाता सुत विरह किस तरह खलता है। मैं देख रहा हूँ हरि बोले जो हुई तुम्हें आकांक्षा है, शायद वैसा ही करने को हो रही प्रकृति की इच्छा है। इतने ही में भीम ने कहा यह समाचार, अश्वत्थामा को दिया मैंने रण में मार। अश्वत्थामा अर्जुन बोले कह उठे भीम उत्पाती, वह पांडव गण को दलने वाला मालव नरेश का हाथी वह। ब्रजचंद्र हंसे हंस कर बोले हाथी की बात हटाओ जी, अश्वत्थामा का निधन हुआ बस यही खबर फैलाओ जी। लड़ते लड़ते द्रोण ने सुना जब ही यह शोर, सत्य जानने को लखा धर्म राज की ओर। वे भी बोले अश्वत्थामा हाँ भीमसेन ने मारा है, नर हो या कुंजर जो भी हो उस योद्धा ने संहारा है। अश्वत्थामा के बाद और सुन सके न नर कुंजर गुरुवर, अश्वत्थामा यह सुनते ही हो उठे शोक का तर गुरुवर। रण छोड़ा फेंका धनुष रहा नारण से राग, चाट गई क्षण में हृदय पुत्र विरह की आग। मुँह से निकला यहीं तक था जीवन संग्राम, जीवन प्यारा नहीं तो जीवन से क्या काम। कहते तो यह है पद्मासन उस अवसर लगा लिया गुरु ने, आत्मा को योग क्रिया द्वारा निज तन से हटा लिया गुरु ने। सिर धृष्टद्युम्न काट उठा तो देखा वहाँ न जीवन था, मिट्टी का तन मिट्टी में था, चेतन में उनका चेतन था।